संति अत्रात्म मनसात है, जहाँ जा करके वाणी बुद्धि मन से लोग जाते हैं जिसका आकलन नहीं कर सकते, जो बुद्धि के आकलन में आने की वस्तु नहीं है, जो बुद्धि से पर तत्व है उसको बुद्धि क्या बतावेगी, जिसको बुद्धि नहीं बतावेगी उसको वाणी क्या बतावेगी। हमारा सांख्य जो है हम कहते हैं, हमारी समझ में तो सांख्य ईश्वरवादी नहीं है, हमने तो अब की बुद्ध के लिए इतनी सुविध किया है कि बुद्ध ईश्वरवादी नहीं थे भाई, बुद्धि में नहीं आता इसलिए ईश्वर असिद्ध है। असिद्ध का अर्थ है हम सिद्ध नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि ईश्वर का माप तौर नहीं कर सकती, इसीलिए ईश्वर असिद्ध है। ईश्वर असिद्ध का अर्थ ईश्वर नहीं है तो नहीं है। हमने बुद्ध ग्रंथों को देखा है कि महाराज तो बुद्ध का शून्यवाद है। अब वो कहते हैं बुद्ध का शून्य क्या है, वो कहते हैं जो शून्य है वो अक्षय है और उसमें विपुल सुख है, वो परमानंद रूप है। तो जो परमानंद रूप अक्षय सुख है वो कभी नास्ते में आता है उसका हम उसको बता नहीं सकते, पर है नहीं सो बात नहीं है, है बताने में नहीं आता। यही बात सब कहते हैं, तो जो है बताने में नहीं आता ये बिल्कुल ठीक है, बताने में जो आ जाए वो बताने के है में आ गया, बताने के है से ऊपर एक चीज है, इसलिए वो कैसा है क्या है इस झमेले को छोड़ दे सागर। ये तो जैसा है जो है वो खुद बतावेगा, खुद बतावेगा और अच्छी तरह से बतावेगा, वो स्वयं ले जाएगा। यही तो शरणागति में कल आपने सुन रहा था नीचे, शरणागति का सुंदर निरूपण किया, ये भगवान के शरणागत हो जा, कौन से भगवान के, अपने मन से माने हुए भगवान के, जिस भगवान को आप मानेंगे वही भगवान है। ये संदेह क्यों करते हैं कि जो बार बार विवाद करते हैं ये है कि वो है सगुण है कि निर्गुण है कि वो कैसा है क्या है, ये संदेह करने वाले भगवान को कम मानते हैं। हमारा भगवान कैसा बोले ऐसा बस, हमारा ऐसा बोले तुम्हारा हुआ कर, हमारा ऐसा ही है। तो ये जो बार बार भगवान के स्वरूप की जिज्ञासा करके साधन न करके लोग, इनके तो इष्ट ही नहीं। अरे जिस कन्या का विवाह हो गया, एक पति हो गया, वो क्या पूछती फिरेगी वो पति कैसा, वो पति हमारा कैसा है, पति कैसा क्या, तुम्हारा जो पति है वही पति बस, कैसे कैसे के लिए पूछना ही असंगत है। तो पूछे हमारा ऐसा, किसी ने जाकर के तुलसीदास महाराज से कहा, बोले भाई श्री कृष्ण को जानते हो, बोले हाँ जानते हो, तो बोले वो 16 कला है तो तुम्हारे राम 12 ही कला है, 12 कला ऐसी बात है, 16 कला वाले के बाद उनको उत्तर नहीं दिया, बोले 12 कला भगवान है ऐसी बात, बोले हाँ ऐसी बात, तो हम तो अब तक उनको दशरथ राजकुमारी मानते थे, तुमने 12 कला कह दिया तो बड़ी भारी बात कह दी, जाओ 16 कला वाले के कुछ चर्चा ही नहीं। इस प्रकार से ये साधक के लिए ये परम आवश्यक बात है कि साधक ने जो इष्ट अपना निश्चय कर लिया और जिस मार्ग का उसने अवलंबन कर लिया, ये बहुत काम की बात कह रहा हूं मैं आपसे, साधकों के लिए वो उसी इष्ट को सर्वोपरि माने और उसी साधन को सर्वोपरि माने और चलना शुरू कर दे, भगवान का आश्रय ले, उसी मार्ग से जहां उसे जाना है भगवान ले जाएंगे। हैं फेथ कभी आंख वाला होता ही नहीं, श्रद्धा आंख वाली होती, जो श्रद्धा आंख वाली होती है वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा आंख वाली होती, श्रद्धा ब्लाइंड होती है हमेशा। तो ब्लाइंड का अर्थ ये उसमें कसौटी होती है अपने आप। ये अगर हम हिमालय की ओर जाएंगे तो स्वाभाविक हमको सर्दी मालूम होगी। तो जिस साधना से, चाहे साधना कोई हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, निष्काम कर्म योग हो, सगुण की हो, निर्गुण की हो, सगुण में किसी स्वरूप की हो, निर्गुण में चाहे सारा ब्रह्म हो चाहे हम ब्रह्म हो, इसमें भी आपत्ति नहीं। परंतु जिसमें दैवी संपत्ति जीवन में बढ़ रही हो और अपने इष्ट की ओर चित्त की वृत्ति अत्यंत संलग्न हो रही हो, समझ लो वो साधना थी। और जहां पर दैवी संपत्ति घटती हो और संसार में मन अधिक लगने लगा हो, उसका नाम चाहे भक्ति हो, उसका नाम चाहे ज्ञान हो, उसका नाम चाहे योग, वो योग हो, वो साधन हो, तो वो जो ब्लाइंड फेथ करके अंधश्रद्धा करके चलता है, उसे तो पद पद पर ये अनुभव होता है कि मैं बड़ा चला जा रहा हूं। ये तीन बात साधक के लिए बड़ी आवश्यक है। एक तो अपने इष्ट को सर्वोपरि माने, पहली बात। दूसरा, कैसा बोले बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा हमें मतलब नहीं, ये स्वधर्म में निधर्म श्रेय का ही अर्थ है। अपने इष्ट को सर्वोपरि माने। हमारे जो पुराण है व्यास करते, एक व्यास ने बनाए, कहीं शिव की महिमा, कहीं राम की महिमा, कहीं विष्णु की महिमा, कहीं देवी की महिमा, कारण क्या है? एक ही तत्व के विभिन्न अधिकारियों के लिए जो विभिन्न रूप भगवान ने अपने बना रखे हैं, उनमें जिसकी जिसमें श्रद्धा, उसको वो सर्वोपरि मान करके साधन करे। एक जो सौम्य भाव का उपासक है, जिसके हृदय में सौम्य भाव है, वो कभी काली, तारा, छिन्नमस्ता, चंद्रिका इनकी उपासना नहीं कर सकता, वो भगवान नृसिंह को ही पूछ सकता, वो कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण को नहीं पूछता। जो वैराग्यवान है वो बनवासी राम को पसंद करता है। जिसके मन में ऐश्वर्य की अधिक स्फूर्ति है वो सिंहासनारूढ़ राम को चाहता है। तो ये अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये भगवान को आदि चुन लेता है। पर भगवान कोई दो चार पांच दस हैं, ये अगर मान ले तो भगवान कोई रहा ही नहीं। तो अपना ही सर्वोपरि, तो फिर दूसरे मानते हैं वो तो सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए है, तो फिर तुम्हारे लिए, फिर हमारे लिए तो एक ही बात है कि हमारा ही राम जो है ये कृष्ण बना है, उसको पूछते हैं। हमारा ही राम देवी बना है, उसको वो पूछते हैं। देवी वाले माने कि हमारी देवी जो इष्ट देवी महाकाली, ये कृष्ण बनी है, यही राम बनी है। ये दो बात ध्यान में रखने की है कि यदि अनेक भगवान माने तब तो भगवान को रहते हैं, तो दूसरों के भगवान को भगवान न माने तो अपना भगवान अल्प हो जाता है। अल्प भगवान है नहीं, नाल के सुख मस्त, अल्प जो सुखी नहीं है तो जो सुख स्वरूप है वो कहां से आएगा? तो राम छोटे से राम मानने वालों के दायरे में, कृष्ण कृष्ण के दायरे में, विष्णु विष्णु के दायरे में, तो बीसों पचासों सैकड़ों हजारों भगवान छोटे छोटे दायरे में आ गए, तो कोई सा भगवान नहीं रहा है। हाँ, तो छे मानते सब अलग अलग है, अलग अलग मानते हैं। फिर वो कहते हैं अनन्य बनो, तो अनन्य का अर्थ क्या है? यदि वो ये मान ले उनके अलग, उनके अलग, उनके अलग, उनके अलग, तब तो वैसे एक नहीं हुए, अलग अलग हो गए। और यदि ये मान ले कि हमारे वाले भगवान हैं औरों वाले भगवान नहीं, तो हमारे वालों को खाली हम ही मानते हैं, तो छोटी सी सीमा में आ गए हमारे भगवान, तो हमने अपने भगवान को अल्प बना दिया। इसलिए क्या माने, ऐसा माने कि हम जिस राम के उपासक हैं, जिस देवी के उपासक हैं, बस वही एकमात्र भगवान है। जितने और भगवान हैं नाम रूपों वाले, वो सब के सब हमारे यही भगवान बन जाते हैं, दूसरा है ही नहीं। इसलिए पूजा करेंगे इस नाम की, पूजा करेंगे इस रूप की, पर मानेंगे कि वो भी यही बने हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं तुलसीदास महाराज वृंदावन गए, एक बार ब्रज गए, तो ब्रज गए तो वहां सब वहां के पत्ते पत्ते में वो राधे कृष्ण की ध्वनि हो, तो बोले विनोद से कि कृष्ण कृष्ण सब ही कहें आक ढाक अरु कैर, तुलसी या ब्रज में कहा सी राम सो बैर। भाई यहाँ तो सभी आक ढाक वृक्ष पत्ते जो हैं सभी से ध्वनि निकल रही है, कोई यहाँ या राम कोई बात नहीं। ये विनोद से कहा, फिर गए मंदिर में दर्शन करने, दर्शन करने गए गोविंद जी के मंदिर में, तो वो त्रिभंग ललित मूर्ति, तीन जगह टेढ़ बंसी हाथ में लिए हुए मुरली मनोहर मयूर मुकुटी, वो पीताम्बर धारी छल छबीले, उनको देख करके पहचान दे। बोले राघवेंद्र सरकार, आज तो आप खूब बने, ये वेश आपका बड़ा सुंदर वेश आपका, पर महाराज हमें तो सिखाया है ना आपने कि एक ही होकर रहो। तो बोले महाराज खूब बने, भली बनी छवि कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, ये नहीं कहा कि दूसरे हो, हे नाथ हे सरकार हे राघवेंद्र आज आप खूब बने, भले बने हो नाथ, दूसरा तुम्हारे सामने आके बैठ गया सो नहीं, नाथ वही संबोधन, हे नाथ आज आप खूब बने, परंतु तुलसी मस्तक सब नवे धनुष बाण हो हाथ। भाई मुरली उर्ली जो है इससे तो काम नहीं चलता हमारा, तो हो तो आप वही, वेश आपका यही, आप वही है दूसरे नहीं, पर हम पर हमारा अगर सिद्ध बना हो तो हमारे सरकार बनो। तो मुरली मुकुट दुरायक है नाथ भय रघुनाथ, मुरली और इस मयूर मुकुट को छिपा करके धनुष बाण ले लिया भगवान ने तुलसीदास के लिए, और वो रघुनाथ हो गए, श्रीनाथ जी से रघुनाथ जी हो गए। तो क्या दो हैं? इसी प्रकार से अपने इष्ट को सर्वोपरि मानो, परंतु दूसरों के इष्ट हैं ये हमारे ही भगवान के विभिन्न रूप हैं, इन रूपों से पूजते हैं, दूसरे किसी को पूजने के लिए दूसरा भगवान है ही नहीं, अपने इष्ट को सर्वोपरि। दूसरी बात, अपने साधन को सर्वोपरि मानो, साधन अगर आदमी बदलता जाता है ना क्षण क्षण में दिन दिन में, कोई साधन भी दृढ़ नहीं होता। आज भगवान कृष्ण का ध्यान किया, कल राम का किया, परसों देवी का किया, आज आजाद नहीं है। कई ऐसा कृष्ण जी पूछते हैं कि हम भगवान राम का ध्यान करते हैं, करते करते श्री कृष्ण हमारे ध्यान में आ जाते हैं, विष्णु आ जाते हैं, विष्णु करके राम आ जाते हैं, तो वहां तो ये मान ले कि ये हमको बताने आए हम सब एक ही हैं, दो नहीं है। पर तुम कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, राम आ गए, तो इसी किसी बतलाते हैं कि देखो राम भी मैं हूँ, विष्णु आ रहे समझे विष्णु भी मैं हूँ, किसी से द्वेष न करे क्यों आ गया बीच में। लेकिन जहां तक अपने से बने, जिस नाम का जिस रूप का अपने ऊपर आराधन कर रहे हैं उसी का करे, जिसमें चित्त की वृत्ति जो है ना ये दावा डोल न हो। चित्त की वृत्ति अगर भटकने वाली बन गई, भ्रांत बन गई, तो कहीं ध्यान जमेगा नहीं। आज ये ऊंचा कल वो ऊंचा, पर वो ऊंचा फिर वो नीचा, महकमों के जो अधिकारी हैं उनसे मिले, और जो सारे महकमों के मालिक से मिलते हैं उनका ध्यान हरा नहीं गया, ये देखते हैं कि उस मालिक से मिल गए तो सारे महकमे अपने आप मिल गए, इन महकमे वालों को पूछते तभी पूजा उनकी होती है। दो चीज है, हमने किसी कलेक्टर की सेवा की, तो कलेक्टर की सेवा भी गवर्नमेंट की सेवा हुई, पर कलेक्टर हमें बदले में कुछ देगा उन गवर्नमेंट के खजाने से देगा, पर देगा उतना ही जितना उसका अधिकार है, वीता नितान उससे ज्यादा नहीं दे सकता, अधिक से अधिक प्रेम वो करेगा तो अपने दुकान में हमको रख लेगा, अपने लोग मिले जाए। लेकिन यदि हम इस पचय से छूट गए, कामना से छूट गए, तब हम एक भगवान को भजेंगे जिसके सारे महकमे, क्योंकि ये जान गए हैं कि जिन महकमों को हम देते हो जाता उसे खजाने में है, पर आता वहीं से। जो कुछ हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा उन्हीं की होती है, तो बदले में जो फल मिलता है ये उन्हीं खजाने से आता है, खजाना उनके सिवा दूसरे का है नहीं, देवा दूसरे है नहीं, अधिकार उनका दिया हुआ है। इस बात को समझ करके जो भगवान को भजते हैं, जो सर्वोपरि हैं, चाहे कोई भी हो, उनको भजते हैं, उनके मन में वो कामना नहीं होती, वो अन्य देवताओं को जो महकने वाले हैं उनको न भज करके खास स्वामी को भजते हैं, और खास स्वामी को भजने से सारे महकने उसके आप अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ पर कृपा राम का हुई, जहाँ पर कृपा का ही सब हुई, राजा अनुकूल हो गए, सारे महकने अपने आप अनुकूल हो गए, और किसी महकमे से अलग चाहना है नहीं, मालिक चाहना है, मालिक से जिसका प्रेम, मालिक जिसकी चाह पूरी होती है, अन्य को छोटी हो जाती है, कुछ है नहीं। हम किनको चाहते थे, राजन को ये मिल गए। अन्य देवता से ये मतलब है कि कामना के द्वारा जिसका हृदय ग्रस्त है वो जल्दी फल पाने के लिए मोहित होकर के विभिन्न देवताओं की कामना पूर्ति के लिए उपासना करता है, ऐसी उपासना करता है वो भिन्न देवता। अगर अपने क्या कह रहे थे पहले, हाँ हाँ, तो ये तीन बात कह रहा था कि एक तो अपने इष्ट को सर्वोपरि माने, अपने साधन को सर्वोपरि माने अपने लिए। तुलसीदास महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, वो नाम के उपासक, तो वो बोले भरोसो जाए दूसरो सो कर, मोरे तो राम को नाम कल्प करू कल कल्याण करू, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहि तो सावन के अंधेजों सूझत हरो हरो। उन्होंने कहा कि भी जिसको दूसरा भरोसा हो वो अपना करे, इसे खंडन नहीं। मैं अपने लिए कहता हूँ कि मेरे लिए तो राम का नाम ही इस कलयुग में कल्पतरु होकर के फल गया। कल कल्याण फरु, कर्म उपासना ज्ञान वेद मत ये सब सच्चे हैं, सब प्रकार सच्चे हैं, मैं किसी प्रकार के झूठ नहीं है, सब भाग फरो। परंतु जैसे सावन के अंधे को हरा हरा सोचता है, इसी प्रकार मुझको तो राम नाम ही सोचता है। इस राम नाम के साधन में दूसरों का खंडन नहीं है, अपने लिए राम नाम है। तो इसी प्रकार से अपना साधन सर्वोपरि अपने लिए, अपना इस सर्वोपरि अपने लिए। और तो तीसरी बात, साधक की ये प्रतीति होगी कि वो आगे बढ़ा चला जाए, मैं बढ़ रहा हूं आगे, ये प्रति साधक होनी चाहिए। ये नहीं हो तो समझना चाहिए कि मैं सुस्त हूं, मेरा मार्ग या तो ठीक नहीं है या लक्ष्य ठीक नहीं है। जिस साधन में गति अवरुद्ध मालूम होती है वहां कोई न कोई कहीं पर कोई त्रुटि है, कोई व्यवधान है, कोई मार्ग की अड़चन है। तो साधक को तो निरंतर ये मालूम होता है जो सच्चा साधक है, बड़ा चला जा रहा हूं, मेरा इस सर्वोपरि, मेरे घर में सर्वोपरि, और बड़ा चला जा रहा हूं मैं आगे, दुग्ध गति से जा रहा हूं एकदम भगवान को जा रहा हूं। बस ये तीन बात साधक में प्रधानतया होनी चाहिए, तब आगे बढ़ता है। दूसरों को खंडन नहीं, दूसरों को देखना नहीं, किसी से विवाद नहीं, किसी का मंडन नहीं, बोले हमारे भगवान अच्छे, तुम्हारे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाय सन साहिताय सन काम। पार्वती बोली तो बोली, भाई हमें तो वो भूत प्रेतों का स्वामी मुंडमाला पहने हुए, सर्प लपेटे हुए, विभूति रमाए हुए, नंगा लड़ंगा, बिना घर बार का जो शंकर है, अवगुण भवन, बस वही प्यारा है तुम्हारे विष्णु भगवान, सब गुण धाम है। सच्ची बात मान ली, खंडन नहीं, पर जो हमारा मन तो यहाँ रम गया, तो हमारे विष्णु जिनका मन रमे वो रमावे। आपके पास बहुत लोग हो तो होंगे सगाई वाई चाहने वाले, उन्हें कराओ, हमारी सगाई तो हो गई। तो ये ऐसा क्या है, ये बात चीज है ना, वो ये इटली में हुए हैं मेजनी हुए नक्सली, उनका ब्याह नहीं हुआ था, तो मेजनी से पूछा कि तुम ब्याह करो, तो बोलो हमारा तो ब्याह हो गया, बोले किससे हो गया कि देशभक्ति से। चीज है, एक एक एक एक आदर्श है, देशभक्ति से ब्याह और किसको जाए, देशभक्ति से हमारा अखंड अरूट प्रेम हो गया, देशभक्ति हमारे जीवन की संगिनी हो गई, पत्नी माने जीवन की संगिनी। इसी प्रकार से भगवान के जिस रूप का जो उपासक होता है उसका ब्याह हो जाता है। जहां तक ब्याह नहीं होता वहां तक सागर अधूरा है। ये हमारे जितने निर्गुण संत हुए हैं उन सारे संतों की वाणियों में अधिकांश में हमने प्रतिबद्धता का अंग देखा है, प्रतिबद्धता का अंग है। मन साधक होता है वो प्रतिबद्धता पत्नी की भांति एक पति को अपना पति मानकर अपना सर्वस्व उसके अर्पण करके उसी की साधना करते। और अगर व्यभिचारी उसे व्यभिचारी के अंग में दिए हैं, कबीर ने दिए हैं, दादू ने दिए हैं, ये नानक ने दिए हैं, पलटूदास ने दिए हैं, रैदास ने दिए हैं, निर्गुण मत के उपासक ये लोग जो हैं, तो कहा कि भाई एक पति अगर इसमें गड़बड़ी बोले दूसरा अब दूसरा हुआ ही नहीं। उत्तम केयस बस मनमाही आन पुरुष सपन गगनाही मध्यम पर पति देख रही कैसे भ्राता पिता पुत्र जैसे। ये उत्तम पतिव्रता है उसकी दृष्टि में तो दूसरे पुरुष का जगत में कहीं प्रागति हुई ही नहीं। पुरुष रूप में जिसको माना जाए, जिसको पति रूप में वर्णन किया, उसके सिवा दूसरा कोई पुरुष है। इसलिए वो जो भक्त जो होते साधक, वो साधक जो उनका इष्ट है उनके साथ चित्त का संयोग करके योग करके वो तन्मय हो रहते हैं, इसलिए वो ताकते नहीं देखते नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं बोले ये पागल है, पर ये पागलपन जो है ना ये बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान को अपना इष्ट मानकर किसी रूप में और उसके साथ नित्य चित्त जुड़े रहना, रात दिन दूसरी बात सुहावे नहीं, नहीं सुहावे जग की चर्चा, नहीं सुहावे जग की बातें, दिलवर की चर्चा सहती ललित किशोरी, पार लगावे माया की सरिता बहती। घर वाले आए, ललित किशोरी ललित माधुरी ये दोनों लखनऊ के शाह घराने के बड़े धनवान व्यक्ति थे, पर वो उसकी जब उसका जब आकर्षण होता है तो ये धनवान घर का वो जो है पटापट अपने आप टूट जाता है। जब वो खींचता है, जब उसकी मुरली ध्वनि में नाम सुनाई देता है तो सब छोड़कर योगियों ने जब मुरली ध्वनि सुनाई दी क्या हुआ, कपड़ों में भूल हुई, खाने पीने में भूल हुई, घर के काम में भूल हुई, घर की संभाल में भूल हुई। क्यों ये हुआ कि वो वंशी ध्वनि सुनाई दी, आकर सुनाई दिया, जिसको सुनाई दे चैतन्य को सुनाई दिया, बुद्ध को सुनाई दिया, फिर कोई भी घर की चीजों क्या उन्हें बांध सकी, कोई रोक सकी। हम जो कहते हैं ना कि हमारा घर छूटता नहीं, घर वाले नहीं छूटते, तो छूटते क्या नहीं, छोड़ते नहीं। छोड़ते क्यों नहीं, इसलिए कि उधर की टान हुई नहीं, उधर उसने चित्त ने खींचा नहीं। चैतन्य दूसरा विवाह विष्णु प्रिया विचारी रोती रह गई, और ये निमाय संन्यास नाटक के बड़ा सुंदर है, किशोर कुमार बाबू का लिखा हुआ, बहुत बढ़िया, तो पढ़ना चाहिए। किशोर बाबू का बंगला में है निमाय संन्यास नाटक, बहुत बढ़िया। तो वो संन्यास का एक स्थल, संन्यास किसका नहीं कि देख बदल ले, संन्यास तो ये है कि प्यारे की पुकार आ गई, अब प्यारे की पुकार में वो रहा नहीं जाता। हमारे रसों में, ये रसों में काव्य विवाहों में एक होता है अभिसारिका, अभिसारिका एक नायिका होती है, चली प्रियतम से मिलने के लिए चली, प्रियतम का इतना अधिक जबरदस्त आकर्षण है कि कोई भी जगत की चीज उसे रोक नहीं सकती। तो ये शाह जी थे दो भाई, फिर धन कहाँ रोकता है, परिवार कहाँ रोकता है, जब वहां के चाह नाई तो चले वृंदावन जाकर। ये इतने ऐसे महात्मा हुए, इन्होंने कहा, मरते समय कहा था कि हमारी लाश को जलाना नहीं, ये ब्रज की भूमि में घींचते हुए जाना, जिसने ब्रज की रज से वो सर्वथा सड़ जाए, रति बांध के मत ले जाना, ब्रज की गलियों में घसीटते हुए ले जाना रस्से बांध करके, कि जिससे उस पर गजरज लग लग करके लाश भी थम जाए। ये प्रेमियों की चाह होती है कि भाई मरने के बाद क्या हो। ती बाती मारग मुसुर बीजन अंगन अकार, मरदे को कुछ डर नहीं पंचभूत करे बात। ती बाती मारग मुसुर बीजन अंगन अकार, वो कहता है प्रेमी कि भाई मरने का कोई डर नहीं है, पंचभूतों में रहते ही, पर मरने के बाद जो पंचभूत हैं ये कहां जाए, ये अभिलाषा है मन। बोले जल तत्व है ये, उस सरोवर में उस बावड़ी में जाकर के स्थिर हो जाए जहां प्राणनाश स्नान करते हैं। ये पृथ्वी तत्व उस मार्ग में उस जमीन में जाकर के ब्रह्म जाए जिस पर प्राणनाश चलते हैं। ये तेज तत्व उस दर्पण में जाके स्थिर हो जाए जिसमें प्राणनाश नहीं देखते हैं। ये वायु तत्व उस हवा में, उस पंखे की हवा में ले जाए जिस पंखे से प्राणनाश हवा लेते, और ये आकाश तत्व उस आकाश तत्व में जाए मिले जहां प्राणनाश निवास करते थे। ती बाती मारग मुकुर बीज अगन आकाश, मैदे को कुछ डर नहीं पंचभूत करे दास। ती बाती मारग मुकुर अंजन, ये आंगन, ये उस आंगन में, उस आंगन में पृथ्वी तत्व जा। तो ये मतलब है कि ये जो प्रेमी होते हैं ना, भगवान के प्रेमी, जब भगवान का आकर्षण उनको प्राप्त हुआ छूट जाता है। तो ये जाके वृंदावन रह गए, वृंदावन में रह गए फकीरी वेश में, सब कुछ छोड़ दिया राज घराने के, बड़े ऊंचे धनी लोग रहे। तो घर वाले अब दुखी होते हैं बेचारे कि देखो हमारे घर के इतना आराम से रहते थे और यहाँ रहने लगे, तो क्या था। तो सामान ले गए, कपड़ा लत्ता ले गए, रुपया ले गए, मोहरें ले गए, गहना ले गए, यदि कुछ वो रख लें। तो उन्होंने कुछ नहीं स्वीकार किया, जब बहुत कहने लगे तो बोले, बन बन फिरना बेहतर हमको रत्न भवन नहीं भावे है, सोना कर घर शीश भलावती सतिया याद में आवे है। ये बन बन में फिरना हमारे लिए, इस तरह से उन्होंने बताया। फिर कहा मुझे याद नहीं अभी वो, जब धन दिखाया तो बोले नहीं जवाहर सोना चांदी प्रभुवन की संपत्ति कहती, अष्ट सिद्धि लवन भी हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, अष्ट सिद्धि लवन भी हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी प्रभुवन की संपत्ति कहती, नहीं सुहावे जग की बातें एक दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी तार लगावे माया की सरिता बहती। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो ऐसी स्थिति है कि तुम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो श्याम सुंदर जिसके चरणों में सारा ऐश्वर्य लोटता है, वो हमारे साथ, इसलिए आठों सिद्धि नौ निधियां तो हमारी मुट्ठी में रहती हैं हम हमेशा। तुम क्या हमें रत्न और धन की बात कहते हो, और ये तुम्हारे सोने की बात, जवाहर की बात, रत्नों की बात, ये तो हमें अच्छी नहीं लगती। जब घर वाले माने नहीं तो डांट दिया, नहीं सुहावे जगत की चर्चा बात मत करो, जगत की बात तुम्हारी बहुत सुनी है, जगत की बात मत करो। तो क्या करें, एक दिलवर की चर्चा कहती, उस प्राण प्यारे की, उस मन भावन की चर्चा करो, जो बड़ी प्यारी चर्चा है। बोले और चर्चा क्यों न करें, मेरे डर लगता है। ये नदी बह रही है माया की, तो तुम्हारी बातों में आकर माया की नदी में बह गए तो बड़ी मुश्किल होगी। ये बात मत करो। तो साधक जो होता है उसको निरंतर एक बात का ध्यान रहता है कि मैं अपनी साधना में निरंतर बढ़ता चला जाऊंगा आगे और बढ़ता जा रहा हूं। वो इसलिए दूसरी तरफ ताकता नहीं, देखता नहीं, झांकता नहीं, दूसरे का इष्ट कैसा है उसकी उहापो नहीं करता, बड़ा अच्छा हो, उससे पूछता नहीं, जांचता नहीं। अपने जहां मिल जाते हैं पांच, वहां तो उनकी बड़ी सुंदर चर्चा होती है, प्रिय चर्चा, प्रिय चर्चा दूसरी बात है, क्योंकि वो तो उनके साधन का अंग है। पर वहां सावधानी रहती है प्रिय चर्चा में, इस साधक के लिए बहुत काम की बात कह रहा हूं। अगर चर्चा में साधक आपस में बैठ के चर्चा करें, उसमें अगर कहीं अपने में गर्व आ गया तो मामला खराब, और दूसरों में घृणा आ गई तो मामला खराब, और जगत की चर्चा चल पड़ी तो मामला खराब। तो साधकों को परस्पर चर्चा करनी चाहिए साधन की, ये तो यहां तक तो ठीक, लेकिन यदि अपने में गर्व उत्पन्न करने की चीज वहां आती हो तो हट जाना चाहिए, दूसरों को अपने से छोटा मान घृणा होती हो तो हट जाना चाहिए, और कहीं ग्रामीण चर्चा आरंभ हो गई चर्चा में तो उसको तो विश्ववत त्याग दे, हरी चर्चा को छोड़ कर ग्रामीण चर्चा, ये बहुत बुरी से बुरी चीज। तीन बात से साफ जान है, और ये समझे कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा, और ये समझे अपने मन में कि भगवान जो है, भगवान एक भगवान की दया का निरंतर अनुभव करता रहे, सोचता रहे कि भगवान निरंतर हमारी ओर आ रहे हैं, हमको अपनी ओर तान रहे हैं, हमको खींच रहे हैं, वो हमको कभी छोड़ते नहीं हैं। एक बंगला का पुराना एक गान है, अंत तुम्हारे चाहिए नहीं जीवने तुम्हें भगाए से छो आमीना चाहिए हृदय माधारे जो आमी तो तुम्हें चाहिए जीवने तुम्हें भगारे से छो आमीना चाहिए हृदय माधारे जैसे देखा दिए छो চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলাতে ছো চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলাতে ছো আমি দূরে চলে গেছি দুহাত প্রসারি চেনে তুমি নিজে নিয়েছ ও পথে যেও না ফিরে এসো বলে কানে কানে কত কয়েছ ও পথে যেও না ফিরে এসো বলে কানে কানে কত কয়েছ আমি তবু চলে গেছি ফিরায় আনিতে পিছু পিছু ছুটে গিয়েছ। ক্যা ভাইয়া ও কহতে হ্যাঁ বড় সুন্দর ভাব হ্যা কি মানে তুমি কবে নেই কাহা মানে তুমি কবে নেই চাহা কিন্তু তুমি इस अभागे को हमेशा कहा, तुमने अपने आप आकर के हृदय में अपना दर्शन दिया, याद आए हृदय में आए, बदले में क्या हुआ कि तुमने हमेशा प्यार किया और उसके बदले में हमेशा मैंने अवहेलना की। चिरो आदुरेर विनिमय शोखा चिरो अवहेला पे छो, नित्य नित्य प्रेम के बदले में तुमने नित्य नित्य हमसे अवहेलना पाई, तुमको छोड़ करके भाग गए, तुमने फिर जाना आए, फिर कान में न मालूम कई बार कहा कि भैया इस मार्ग पर मत जाना, वो कुछ जे होना फिर यशो इस मार्ग पर मत जाना, लौट ही आओ लौट ही आओ। न मालूम कान में तुमने कितनी बार कहा, कहने कहने कोतो को ये छो, मैं फिर भी चला गया, तब तुम पीछे भागे, पीछे पीछे मेरे भागे लौटा लाने के लिए, ये तुम्हारी कृपा। तो निरंतर ये तुम्हार स्वभाव अमार स्वभाव अपराध करा तुम्हार स्वभाव क्षमा जुगे जुगे जनों में जनों में ये संबंध तुम्हारा भगवान से कहता है वो कि मेरा तो स्वभाव है अपराध करना और तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना। युगों युगों से और जन्म जन्म से तुम्हारा हमारा ये संबंध बना रहा है तो ये संबंध तुम कहीं नहीं तुमने तुम कभी क्षमा करने से बाज नहीं आए और मैं कभी अपराध करने से बाज नहीं आए। इस प्रकार भगवान की कृपा का साधक निरंतर अनुभव करता रहे कि मैं अगर किसी पथ में गया तो भगवान छोड़ेगा नहीं। ये विश्वास जो है ये विश्वास कहीं जाने का बच्चा जो है कि माँ पर विश्वास है तो माँ को छोड़कर अलग चला जाता है अलग हट गया पर विश्वास है कि माँ मेरे पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी वो तो माँ की ओर कभी ताकना भी छोड़ देता है अलग हट जाता है पहले बस ताकता है देखता मार ये तो अपना भाग जाता है। अब माँ देख किधर भागा तो माँ पीछे पीछे भाग के दौड़ी ले आती तो भागता क्यों पहले इसीलिए भागता है कि उसका विश्वास है कि माँ लौटा के नहीं आवेगी स्वाभाविक। इसी प्रकार साधक का भगवान पर विश्वास रहे अपने इष्ट पर कि मुझे वो भटकने देंगे नहीं मुझे ले आवेंगे छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते नहीं उनमें छोड़ने का स्वभाव नहीं वो मेरे बिना रह नहीं सकते। सच्ची की बात है भक्त अगर कोई हो ऐसा उसके बिना भगवान रह नहीं। जैसे भगवान के विरह में भक्त रोता है इसी प्रकार भक्त के वियोग में भगवान रोते ऐसा होता है। सीता के लिए रोए कि नहीं अरे जंगल जंगल में पेड़ पत्तों से बेलों से वृक्षों से अंकुरों से पशुओं से पक्षियों से जड़कणों से रजकणों से पूछते फिरे हमारी सीता का तुमने देखी है अंतर्यामी सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी भगवान सीता को नहीं देख रहे थे कि वो अशोक क्या नाम अशोक वाटिका में कहीं बैठी हुई होगी क्या उनकी आंखें बंद हो गई क्या वो वहां उनकी आंखें नहीं पहुंच सकी क्या उनकी उस सर्वांतर आत्मा किसी एक देश में आकर के टिक गई कुछ नहीं। पर ये जो भक्त और भगवान का संबंध है प्रेमी और प्रेमास्पद का संबंध है प्रिय और प्रियतम का संबंध है ये ऐसा ऐसा विकट संबंध है कि भगवान को उस प्रेम के क्षेत्र में लाकर ये ऐसा बना देता है कि भगवान भी उस प्रेमी के लिए रोते हैं भगवान विकट होते हैं कैसे मिले कब मिले व्याकुल व्याकुल हो जाते हैं। ये बड़े भाग्य की बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये मैं कह रहा था ये इष्ट के बाद अपने इष्ट में सर्वोपरि बुद्धि रहे अपने साधन में सर्वोपरि बुद्धि रहे। सर्वोपरि का अर्थ ये कि दूसरे को भूल जाए दूसरे से तुलना न करे कम ज्यादा का वो मेल न बैठावे भूल जा दूसरा कोई है ही नहीं जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूँ यही मेरा मार्ग और जिस भगवान को भजाऊ यही मेरे भगवान। इसके बाद जब उन भगवान को पालेंगे तब भगवान अपने सारे रूपों भाई यहाँ तो मैं जज बन के जाता हूँ और यहाँ मैं पंडित बन के जाता हूँ और यहाँ मैं संचालक बन के जाता हूँ यहाँ मैं सेवक बन के जाता हूँ और मैं असल में ऐसा हूँ कि पति के सारे रूप उस पत्नी को अपने आप सिद्ध हो जाएंगे अनुभव सिद्ध हो जाएंगे जब वो पति को प्राप्त करके उनकी अंतरंगता प्राप्त कर लेगी उनकी बन जाए। तो हमको तो ये चाहिए कि हम अपने इष्ट के अपने भगवान के बन जाएं। वो भगवान कैसे भी ये भगवान को लेके जो झगड़ना है ना ये साधकों का काम है ही नहीं। ये तो दूसरा कोई है छोटा है कि बड़ा है तो वो करते हैं कि जिनका ब्याह नहीं हुआ जिन लड़कियों का कुमारियों का वो बड़ी बात करे कि वो बड़ा अच्छा वो बड़ा खराब है विवाह होने के बाद किसका बड़ा अच्छा किसका खराब इससे क्या मतलब है। हमारा मतलब ये है दूसरा कोई है ही नहीं हमको तो मतलब ही नहीं इसी प्रकार से इष्ट के साथ अपना संबंध कर ले, भगवान के साथ संबंध कर ले साधक अपना, तो अपने भगवान। इसीलिए ये सत्संग में सारी बात सुननी बड़ी आवश्यक, इनसे बड़ा लाभ होता है। लेकिन जो एक मार्गीय साधक हैं, उनको तो सुनने की आवश्यकता नहीं, उनको तो श्रवणन अन्य कथा नहीं, कानन कहते हैं कानन दूसरी बात सुनो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हूं, रसना और न गई हूं, कानों से दूसरी बात सुनूंगा नहीं, जीव से दूसरी बात कहूंगा नहीं, उनका पद जान के जीवन को बल गई हूं इसमें। और एक भक्त कवि कहते कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे हूँ दूसरो नाम कहे, रसना मुख दारी हला है गोरे। प्रीत ठाकुर प्रीत की रीत यही, हम सपनों टेक तजय नहीं भोरो, बावरी वे यखियां जड़ जाए, जो सांवर छाड़ लिहार की जोरे। ये साधन का तत्व है, सारी इंद्रियां अपने इष्ट के साथ संयुक्त हो जानी चाहिए, आंख उसी को देखे, कान उसी की बात सुने, नाक उसी की गंध ले, ये त्वक उसी का स्पर्श करे, रसना उसी के प्रसाद को चखे। इस प्रकार से तमाम इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा अपने इष्ट के साथ जो नित्य संयुक्त रहे, नित्य युक्त रहे, भगवान ने ये अपनी भाषा में नित्य युक्त कई जगह कहा गीता में नित्य युक्ता। तो नित्य युक्त का अर्थ क्या है? समस्त इंद्रियों के द्वारा नित्य निरंतर अपने भगवान के साथ जुड़ा रहे, लगा रहे। तो लगा रहेगा कौन? दूसरी ओर नहीं जाएगा, सो दूसरी ओर जो जाएगा वो लगा कैसे रहा सर्वदा और सर्वथा, नित्य नहीं रहा, तो फिर घर का काम कैसे करे? ये बड़ी सुंदर, बड़ी अपने यहाँ हिंदू धर्म में तो ये ऐसा उदाहरण के संसार में है नहीं, जैसे पति प्रत्याशी घर का काम, सब पति का और स्वयं पति की और पति के लिए काम करती है और काम सब करती है। इसी प्रकार से पतिव्रता पत्नी की भांति अपने स्वामी भगवान का काम निरंतर कर, उनका अपना काम रहेगा नहीं। भगवान ने अनन्य भक्ति का लक्षण बताया, वो सबसे पहली एक बार बताई मत कर्म कृत, उसके अपना काम रहता ही नहीं, वो जो कुछ भी काम करता है काम तो करता है, कर्म का काम सब करता है, कर्म का आचरण करता है, पर मेरा काम करता है, अपना काम नहीं करता। अपना काम जहां स्वतंत्र अलग है वहां तो दो भाग हो गए। आजकल होता है बोले भाई दो दो लाइफ है, पत्नी की दो तरह की लाइफ है, एक उसकी पर्सनल लाइफ, एक उसकी हाउस लाइफ, दो अलग चीज है। पति के साथ रह करके जो जो उसका जीवन हो वो घर का जीवन, अपने सुख के लिए जो अपना जीवन हो वो व्यक्ति का जीवन, ये हिंदू आचार नहीं है। अपने यहाँ तो दो जीवन है ही नहीं, अपने यहाँ तो पत्नी जो है वो अपने नाम को रूप को पति के समर्पण करके तदगत प्राणा तदगत मना हो गई। इसी प्रकार से जो भगवान का उपासक है, जो भगवान का भक्त है, उसके पास अपना कोई काम नहीं रहा, भगवान का वो हो गया भगवान का काम, उसका काम, वो जो कुछ भी काम करता है दिन भर रात भर सोचता भी जो है, जैसे कोई ईमानदार किसी फर्म का मैनेजर दिन रात अपने मालिक के फर्म की भलाई सोचता है, उसी का काम करता है, उसी के लिए जाता, उसी के लिए काम करता। इसी प्रकार से वो भगवान का सेवक निरंतर आंखों पर सोता भी है उसी के लिए सोता है। भगवान ने ये संकेत किया कि भाई तुम हमारे लिए करो, सर पहले से करो, तो पहले से अगर न कर सकते हो तो भाई भाई करके सौंप दो, ले लेंगे। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहो से ददास यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। केवल ये विद्वान सब की बात कहते तो जरा बहम रह जाता, भाई ये धार्मिक कृत्य शास्त्री पर का जो कुछ खाते हो ये बड़ी मजे की बात, खाएं हम और प्रसन्न हो हमारे भगवान, अर्पण करें उनके, पेट भरे हमारा तो समझे उनका पेट भर गया। बिल्कुल यही बात है, जहां प्रेम होता है ना, ये मां और बच्चों को देखिए, खाने की थोड़ी सी चीज हो तो मां भूखे रह जाती है, बच्चों को खिलाती है तो समझती मेरा ही पेट भर गया, उससे अपना पेट भरने की अपेक्षा अधिक संतोष होता है, तुष्टि होती है मन में अपने बच्चे का पेट भर करके। वो बड़ा बोले देखो इसका भर गया ना, मैं तो खा चुकी, मुझे बड़ा आनंद आया। तो जहां ये बड़ी सुंदर बात है, दो भाव है इसमें, दो भाव, एक तो एक में थोड़ा सा स्वार्थ है और एक बिल्कुल प्रेम है। भाई खाते क्यों हैं, तो नीचे बात तो अलग है, स्वाद के लिए, शक्ति के लिए, भोग के लिए, रस के लिए, ये तो सब काम है, यहां तो प्रेम का संबंध नहीं है। एक बात ऊंचे से ऊंचे बात ये बताते हैं कि भाई इसलिए खाते हैं कि शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, भगवान को पाना है, और भगवान को पाने के लिए भजन चाहिए, और भजन के लिए शरीर चाहिए, और शरीर के लिए खाना चाहिए, इसलिए जो खाना जो भोजन भजन को बढ़ाने वाला हो, इस प्रकार का श्रेष्ठ सात्विक भोजन भजन के लिए करें। ये एक तो बात है, ऊंचे से ऊंची बात है। इससे ऊंची एक बात और है, वो ये कि हमारे खाने को देख करके हमारे प्रियतम राजी होते हैं, और कोई बात हमारा खाना जो हमको भोजन करते देख करके हमारे प्रियतम प्रसन्न होते। अर्पण वर्पण की बात नहीं, भजन होगा सो बात नहीं, बस क्यों खाते हो भाई, कि देखो ना राजी हो रहे हैं हमें देख देख कर, हमें खाते देख कर प्रसन्न होने इसलिए खाते। बोले नहीं तो नहीं, बोले बोले वो पसंद यदि तुम्हारे न खाने में हो तो फिर नहीं खाएंगे। बड़ा अच्छा, हम तो उनकी प्रसन्नता से मतलब है, खाने खाने से तो खाना छोड़ने से नहीं। बोले तुम कपड़े क्यों पहनते हो, बड़ा श्रृंगार करते हो। बोले इसलिए करते हैं कि वो देख देख राजी होते हैं। बोले नाराजी हूँ, वो चाहते हैं कि बहुत रमाले को थोड़ी पहले रमा लेंगे, हमको कपड़े थोड़ी मतलब है। बोले तुम यज्ञ क्यों करते हो, इसलिए करते हैं कि वो राजी होते हैं। बोले वो कहें कि यज्ञ न करो, तो बोले कहाँ करना है, गोवर्धन को पूज लिया, सारे यज्ञों को छोड़ दिया, हुआ करेंगे नारायण। तो ये मतलब वृद्धि की बात है, नित्य गोवर्धन की पूजा इंद्र की पूजा होती, इंद्र का याग होता, कृष्ण ने कह दिया बोले बाबा आपने तो ये भी नहीं करना, इंद्र बाबा से कहा ये नहीं कर। अब छोटे से बच्चे की बात, इतना कुल परंपरा से होने वाला यज्ञ एक दिन का काम नहीं था, नंद बाबा के कुल परंपरा से इंद्र याग होता था। छोटा सा बच्चा, उसने कहा बाबा आपने तो गोवर्धन की पूजा करनी, यज्ञ नहीं करना, ये बाबा ये लाला यही करें। हाँ बाबा यही करो। समझाया लोगों ने, जो कनकांडी थे उन्होंने कहा कि बाबा बूढ़े हो गए, बच्चे की बात मान रहे हो, इंद्र नाराज हो जाएंगे, तो उनके ध्यान में नहीं आई ये बात, सुना ही नहीं। मेरे लाला राजी है ना, लाला राजी है इंद्र यार न हो, और ये लोग धन की पूजा ये करेंगे, यही करेंगे। तो इसका नाम ये कि भाई भगवान के राजी के लिए यज्ञ करना, और उनकी राजी के लिए का परित्याग भी कर देना, उनकी राजी के लिए पहन। निजांग मियाो ममेज समुपासभ्याम बिना प्रेम भाजन। आजपूर्ण का श्लोक है, भाई गोपियां कपड़े क्यों पहनती हैं, ये वेणी क्यों बांधती हैं, काजल क्यों डालती हैं, श्रृंगार क्यों करती हैं, इसलिए उनको शौक नहीं है, उनको विलासिता से घृणा है, उनको कोई चीज नहीं चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण उनको देख कर सुखी होते। वो एक बड़ा सुंदर पद है, एक अगर मुझे अभी याद नहीं, एक सखी रही, एक छोटे से कृष्ण तीन वर्ष के चार वर्ष के अपना खेल रहे, इनको देखने का मन करे। अब यशोदा के मन में ये आ गया, ये सोचा कि भाई यशोदा और डर नहीं था, एक डर था कि बहुत सखियां आती हैं, बहुत गोपियां आती हैं, कहीं नजर लगा देगी लाला की बात से डर, और कोई डर नहीं उनके मन में, माँ है और कोई भाव तो है नहीं, कहीं बहुत बहुत आती हैं और घूर घूर के देखती हैं आंख से, वो यूं देखे, कोई आंख देखे, कोई हाथ देखे, कोई नाक देखे, कोई अंग देखे, कुछ देखे, बोलिए घूर घूर के देखती है सर। तो माता को उनके आने में तो दो भाव होता माता का, ये भाव सुनिए बड़ा सुंदर भाव, जब वो गोपांगनाएं आती और आ करके छोटे से नन्हे से श्री कृष्ण को देखती तो हंसते, तब तो माँ कहती आया करो, लाला राजी होता है ना, लाला राजी होता है, लाला को राजी देखती तो बड़ी खुशी होती, आया करो, आप बैठो बहन बैठो बैठो, तो देखती कि लाला राजी होती। फिर शंका मन में आती, अरे ये कहीं देख देख के नजर लगा दी तो लाला घूम गया, तो तब कहती बहुत देर हो गई ना, बहुत देर हो गई, अब तुम जाओगे, अब लाला को क्लेम कराना। इस तरह से मैया के भावांतर होते। एक दिन की बात है छोटे से श्याम सुंदर को देखने के लिए एक के मन में बड़ी भारी वो आकर्षण हो गया कहीं कैसे देखें। तो शाम का समय था, परोस नहीं थी, तो दिया लेकर के आई, चलो तो तुम्हारे यहाँ दिया जल रहा है, उससे लो से लो लगा करके दिया जला ले। तो बुझा हुआ दिया लेकर के जलाया, दिया जलाने में जलाते हो इधर और देखते हो इधर, जला के बाहर निकली तो जगन्नाथ जी तो नहीं देखे, बुझ गया जी बस। तो फिर करी, अरे फिर क्यों आ गई, तो घरवाला जी दिया बुझ गया, क्या करें। तो दो बार चार बार पांच बार दस बार ऐसा हुआ, तो मैया तो नहीं बोली, मैया को अभी तक वही भाव था कि जो बार बार आती है इसको देख कर लाला हंसता है बार बार, तो लाला खुशी हो रहा है तो कोई बात नहीं आवे आवे। पर घर में जो परिचारिकाएं थी उन्होंने डांटा, ले लू कोई बात है, तो दीवा बार बार बुझता है, बुझा देती है तू, क्या रखा है यहां पर, मालूम होता है कि तेरे हृदय में अंधियारा है और इसमें उजियारा है, तू अपने हृदय के अंधियारे को मिटाने के लिए क्या इस उजियारे के लिए आती, मैं समझ गई। इस पर एक पद है तुम्हारा, बड़ा सुंदर पद, मुझे याद नहीं आई, क्यों नहीं तू घड़ी घड़ी यहाँ आवे, ये उसका पहला, क्यों नहीं तू घड़ी घड़ी यहाँ आवे लिखा मेरे पास। तो अब इसने सोचा कि अब कैसे आवे, खेत लग गई, कहीं माँ ने कह दिया, अब की वो जा रही थी तो गले में था मोतियों का हार, बहुत मोती थे, झटका दे के तोड़ करके तमाम हार के मोती वहां पर आंगन में बिखर गए, और तो एक मिनट का काम था, आधी मिनट का काम, अब मोती बीनना है ना इसको, अब तो घंटों का काम हो गया, बैठी बैठी मोती बीन, मोती बीन अरे लाला हंसे, अरे बोले इसका हार टूट गया, लाला हंसे ये मोती भी। तो परिचार वो जो सखी रही परिचारिका उसने फिर टोका, तो देख तुझे बहुत देर हो गई, उसने कहा कि मैं क्या करूं, हार टूट गया तो बिल नहीं। तब यशोदा जी बोली कि बहन बर जय मैं कि लाला को देख के इसका मन सुखी। अरे बोले लाला कुछ हो गया तो, बोले मैं कह रही नहीं, देखने लाला की तरफ हंस रहा है लाला, तो लाला तो बड़ी खुशी हो रही है इसको देखने से, तो बर दे मत, ये बात है। तो मतलब कहने का ये कि दूसरी ओर चित्त की वृत्ति जब जाती है ना तब साधन में दृढ़ हो जाता है। तो साधक का जो काम है आठों पर निरंतर, योगदर्शन में आया है सतु दीर्घ का निरंतर सत्कारा से, ये तो जड़ भूमि है, साधन की जड़ भूमि होती है कब, निरंतर दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक जो साधन सेवित होता है तब साधन की भूमि होती है। आज किया और कल छोड़ दिया, बोले 10 दिन तो हो गए करते, अब तो मन नहीं लग रहा, आज दूसरा देखेंगे। वही इतने दिन तो हमारे पास कई आते हैं, बोले हम तो हमने तो विष्णु भगवान का उन्होंने करिए आए थे, फिर उन्होंने भगवत वासुदेव का जाप किया बहुत दिन तक, कुछ हुआ हवाया नहीं। अब हमारा मन करता हरिराम हरिराम का मंत्र जाप करें, हमने कहा इष्ट में नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो ये जो होती है, जो होती है ना बात, इसमें क्या होता है कि इष्ट में और साधन में अपना प्रेम ही नहीं है। तो साधन ये करे कि जिसमें लगे, नित्य लगे और निरंतर लगे और दीर्घ काल तक लगे। दीर्घ काल का अर्थ क्या, जब तक सिद्ध न हो तब तक लगे ही रहे, छोड़े नहीं, जल्दी होगा। उसकी प्रतिज्ञा यह रहे कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा, क्या भगवान मिल नहीं जाएंगे, तब तक इस मंत्र को छोड़ना है ही नहीं। क्या ध्रुव ने छोड़ा? और जहां इष्ट हो गया दृढ़, ध्रुव के पास मरा छोटा बच्चा 5 वर्ष का, एक दिन देखा उसने कि मार हो रही, ये कथा विष्णु पुराण की। अरे बच्चा मैं दुखी हूं, अरे बेटा बेटा देख तू मेरी तरफ देख। कि दो चीज आती है, एक आता है रोभन, एक आता है भय, माया आती है। तो उसने ध्रुव ने कोई ध्यान नहीं, तो 5 वर्ष का ध्रुव साधना में लगा ये सोच करके कि जब तक साधना की सिद्धि नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक उठना नहीं है। बुद्ध ने कहा या सत्य सुचतम शरीरम, जहां तक ये साधना पूरी नहीं होगी वहां तक यहां से उठना नहीं है। सतु दीर्घ का निरंतर सत्कारा से मित्र। दूसरी बात यह आती है कि अश्रद्धा पूर्वक किया, रात का इस शेर जी बहुत कहा करते हैं कि साधन में सुधार करो, संध्या का जो समय तो लगता ही है। सत्कार पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो, सम्मान पूर्वक करो, उस इष्ट देव का नाम इष्ट से बढ़कर उसकी पूरी पूरी इज्जत करो। ये नहीं कि फेंक दिया ऐसे वैसे फेंक दिया। जब इज्जत हो गई और जब भगवान को भगवान मान लिया, पूजा हो जाएगी। एक रहे गोपाल जी की पूजा करता था एक साधक, पूजा करे रोज पूजा करे तो कुछ हुआ ही नहीं। बोला भी गोपाल जी को तब अलग करो। इसने कहा कि आजकल करो चंडी विनायक हूं, कलयुग में देवी को भजो भाई, गोपाल जी काम नहीं करेंगे। तो देवी की मूर्ति ले आया, गोपाल जी को ऊपर आले में रख दिया, देवी की मूर्ति की सेवा करने लगा, आरती करे, धूप जब दिया तब उसके बहम हो गया, धूप का धुआं तो ऊपर जाता है और ये गोपाल जी के नाक में जाता है। तो पूजा गोपाल जी की हो गई, ये तो ठीक नहीं हुआ, तो रूई लेके गोपाल जी के नाकों में ठूस दिया। जा रूई ठूसी की गोपाल जी राजी हो गए, अरे बोले मैं पसंद हो गया तू बर मांग ले। बोले नई पूजा की पद्धति मिली, आरती की नहीं चढ़ाया, माला चढ़ाई, खाने पीने को दिया, तब तो आप गुम छुम, बोले नहीं, पर नाग में रूई ठूसी की बोले। तो बोले भैया तुमने अब तक हमको पत्थर माना था, पत्थर को तो गंधा भी नहीं, तुमने पत्थर की पूजा की थी गोपाल जी की नहीं, आज तुमने चेतन गोपाल जी को समझ लिया कि साक्षात ये गोपाल जी है, नहीं पत्थर को तो धुआं लगता है नहीं, गंधा भी नहीं, तुमने समझा गोपाल जी के गंधे न चली जाए, तुमने आज गोपाल जी मान आज गंगा जी हो गए। तो अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सत्कार होना चाहिए, श्रद्धा बुद्धि होनी चाहिए कि ये भगवान ही है। हमारे यहाँ लोग मानते नहीं हैं, सेवा के 32 अपराध बताए हैं शास्त्र। मैंने भगवान के मूर्ति की पूजा करे, मैंने 32 चीजों से बचे, जोर से बोलना, खांसना, हंसना, लंबे पैर पसार के बैठना, बकवास करना, अधोवायु का छोड़ना, दूसरे को प्रणाम करना, इत्यादि 32 प्रकार के अपराध हैं। क्यों अपराध हैं? कि मूर्ति नहीं है, जिसकी पूजा करते हैं मूर्ति नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है, वही भगवान है। कल मैंने बताया था अर्चावतार, मीरा के सामने अर्चावतार हुआ। तो ये इसी प्रकार साधन में जो साधन हम करें, निर्गुण का करें, सगुण का करें, साकार का करें, कोई आपत्ति नहीं, पर जो करें उसमें हमारी श्रद्धा बुद्धि हो कि ये हमें सबसे बढ़कर आदर की वस्तु है, कि क्यों ये भगवान को मिलाने वाला है। लोभी आदमी के लिए वो व्यापार बड़ा प्रिय होता है जो उसको धन देता है, स्वाभाविक बात। इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना चाहने वाले के लिए वो साधन बड़ा प्रिय होता है जो मिलाता भगवान। गरुण ने पूछा काकभूषण जी से कि और आप इतने बड़े ज्ञानी, इतना आपका अगाध ज्ञान, और आप इस कौवे के शरीर को ही क्यों पाले हुए रखे हैं? तो बोले भैया तुमको पता नहीं, इस कौवे के देह में ही तो हमको राघवेंद्र मिले। और अब बोले बड़ा मजा आता है, जब जब भगवान आते हैं राघवेंद्र अवतार लेकर के, तो छोटा सा कौवा बन जाता हूं, और जिस आंगन में जिस क्षेत्र में वो खेलते हैं वहां जाता हूं, साथ साथ उड़ता हूं तो देखे वो मेरे पीछे दौड़ते हैं, मुझे कूप दिखाते हैं, कुआ दिखाते हैं, तो बड़े मजे में ले लेता हूं उनके हाथ से। वो ये आंग कौवे से छोड़ू कहां मिलेगा? तो ये जो कौवे का शरीर है ये मेरे लिए सब, क्योंकि ये भगवान को मिलाने वाले। तो ये मतलब कि जो साधन इष्ट की सिद्धि कराने वाला हो वो वास्तव में प्रिय होता है, और अगर प्रिय नहीं है तो दो बातों में एक बात है, या तो उस इष्ट की उसे इच्छा नहीं है, उसका इष्ट ही नहीं है, इच्छित ही नहीं है, उसको चाहता ही नहीं। चाहता हो तो क्या साधन में उसकी प्रियता हो? जिस उपाय से प्राणनाथ के दर्शन हो उस उपाय को क्या कोई प्यारा छोड़ देगा? जिस उपाय से धन मिलता हो उस उपाय को क्या धन का लोभी छोड़ देगा? वो तो उसमें लगेगा, जीवन लगा देगा। हम देखते धन के लोग झूठ बोलते हैं, धर्म तक छोड़ देते हैं, प्रदेश जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, खुशामद करते हैं, लोगों की हर तरह से सेवा करते हैं पैसा मिले, तो किसी भी साधन का हम तिरस्कार नहीं करते पैसा मिले इसलिए। तो क्या भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने वाला साधक भगवत प्राप्ति के साधन का किसी प्रकार से तिरस्कार करेगा? अगर वो करता है तो उसकी अपने साध्य में और साधन में दोनों में ही उसकी अश्रद्धा है। उसका सत्कारा सेवित हो, सत्कार के द्वारा आसेवित हो, मन श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक तो साधन बने और वो नित्य निरंतर बनता रहे, और नित्य बनता रहे दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक जो साधक जो साधन बनता है वो दृढ़ होता है, दृढ़ भूमि होती है। तो अपने इष्ट में सर्वोपरि भाव, इष्ट की प्राप्ति साधना में सर्वोपरि भाव, और ये विश्वास कि निरंतर बढ़ा चला जा रहा हूं, बढ़ा रुकता नहीं, जो भगवान की ओर चल पड़ा और जिसके मन में त्वरा है वो तो रुकेगा कैसे? वो तो चल पड़ा, वो तो दौड़ता है, उसको दिखाई देता है कि मैं चल पड़ा, दौड़ रहा, पहुंचूंगा, अभी पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा, मेरे बल में तो क्या है, मेरे नाश का बल मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बजे पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, सवननी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, और इसका कैसेट संख्या है 231।